swojej rodziny i dopiero nie była mała dziewczyna. I ja musiałam szybciej iść do łóżka spać, dlatego że byłam jeszcze mała. Und ich wollte nicht so gerne. I nie chciałam iść spać. Das hat dieses junge Mädchen gemerkt. I ta młoda dziewczyna czy dziewczynka zauważyła to. Und sie hat gesagt, wenn du jetzt ins Bett gehst, erzähle ich dir eine Geschichte. Ona musiała być już troszkę starsza i powiedziała do niego, jeżeli pójdziesz teraz do łóżka, to ja ci opowiem historię. Und sie hat mir eine schöne Geschichte erzählt. I opowiedziała mi piękną historię. Und ich habe gedacht, was sie gemacht hat, war sehr schön. I sobie wtedy pomyślałam, to co ona zrobiła, było bardzo piękne. Und später, wenn die nochmal bei uns war, habe ich immer gefragt, ob sie eine Geschichte erzählt. I później, jak ona przyjeżdżała do nas, no to za każdym razem się pytałem, czy mi kolejną historię opowie. Und ich fand das immer sehr schön. I za każdym razem mi się to bardzo podobało. Und da habe ich mir gesagt, das wirst du im Leben auch. I sobie wtedy postanowił, że będzie w życiu też tak robił. Po prostu opowiadał historię. No i tak robi do tej pory. Jetzt erzähle ich nicht nur Kindern, die ins Bett gehen, eine Geschichte. I mówi, że teraz nie opowiada tej historii tylko dzieciom, które idą do łóżka. Sondern auch so, einfach zwischendurch. Ale niekiedy taką po prostu po trakcie rozmowy. Manche Kinder fragen mich immer wieder, ob das wahr ist, was ich erzähle. Niektóre dzieci pytają się mnie, czy to jest prawdziwe to, co ja opowiadam. Und ich sage dann, ich erzähle wenn möglich nur wahre Geschichten. I wtedy ja odpowiadam, że ja opowiadam właściwie, jeżeli to jest możliwe, tylko prawdziwe historie. Und wenn ich mal was anderes erzähle, dann sage ich es dabei. A jeżeli opowiadam coś, co jest takie nieprawdziwe, zmyślone, to wtedy to wyraźnie podkreślam. Na przykład, jeżeli chcę wytłumaczyć jakiś werset ze Słowa Bożego i chcę podać jakiś przykład do tego, to nie zawsze pasuje jakaś historia, którą znam, więc coś, można coś wymyślić do tego. Viele Geschichten habe ich durch Regina kennengelernt. Wiele historii tych opowieści nauczył się przez Reginę. Sie ist oft in Geschäften gewesen und hat nach guten Büchern geguckt. Ona często chodziła do księgarni różnych w Niemczech i szukała dobrych książek. Und wenn sie einige schöne darin sah, jak widziała jakąś nieładną, dann hat sie das Buch gekauft. To ją kupowała. Und wenn wirklich schöne darin waren, hat sie mir die gezeigt. Jeżeli rzeczywiście piękne historie były w niej zawarte, wtedy pokazywała mi tą książkę. Und dann habe ich das Buch überschlagen, also so durchgesehen. I wtedy ja sobie przeglądałam tę książkę. Und wenn eine Geschichte mich angerührt hat, habe ich im Inhaltsverzeichnis einen dicken schwarzen Punkt gemacht. Jak któraś z tych historii mnie tak szczególnie dotknęła, to wtedy w spisie treści sobie ją grubo zaznaczałem, taką grubą linią. Ein dicker schwarzer Punkt ist sehr wertvoll. Taki gruba czarna kropka jest bardzo wartościowa. Es gibt auch kleinere Punkte. Ale robię sobie niekiedy też takie mniejsze, cieńsze punkty. Oder nur ein Kreis. Albo tylko kółeczko. Oder gar nicht. Albo gar nicht. Obwohl du das sehr deutlich aussprichst, dass man das auch gut verstehen kann. Der Burkhard Wandhoff, der macht das auch sehr, sehr deutlich, weil er aus Dortmund und von Klaus Wandhoff, der Sohn, der hatte zwei Geschwister, die waren schwerhörig. Ja. Und man kann es bei ihm sehen, dass er ganz, ganz deutlich die Worte ausspricht. Und das ist wirklich sehr gut für uns. Man kann ihn auch sehr gut verstehen. Ja, mit guter Stimme. Powiedziałam, że Burkhard Wandhoff, nie? Ten, który też tu przyjechał, on też tak mówi tak bardzo, bardzo. Ale teraz ci młodzi to tak mówią, że nawet ten tłumacz ma... Tak. Może gwary też.